Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Sinus F. Je 8.11.2018 a jako vždycky se tady se mnou sešel Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A není to jako vždycky, protože jednou jsem se nezúčastnil a to jsem měl ten podcast s tím Michalem. S tím českým Mozilla. No. Michal. Stanke. Stanke, jo. No. Takže není to jako vždycky. Ano. Takže jako vždycky skoro a já jsem Petr Urban a budeme teďka tady spolu točit podcast a budeme se bavit o nějaké takové divné věci, kterou Samsung ukazoval včera večer. Lukáši, o co šlo? No, šlo o to, že Samsung po nějakých letech a měsících spekulací tak konečně odhalil svůj nějaký skládací telefon a to je vlastně všechno. Jo. On neřekl, kolik to bude stát, kdy to bude prodávat, co to umí, ukazovali to v takovým jako přítmí, nikdo to neviděl zblízka, na tý keynote, že jo, tam ten jejich manažer tak to držel v ruce, všichni to prostě byli od toho kilometr, tak jenom viděli, že má nějaký zařízení, který jde složit, má to tvár nějakého takového necelých 8 palců, prostě nějaký takový tablet, který složíš na jako knížku a prostě byla to v podstatě jenom demonstrace nějakého prototypu, že umí vyrobit zařízení, který se dá takhle skládat, nebo tento zařízení spíš s tím problém není spíš s tím displejem, jo, že ten displej vydrží ty ohyby, že se to nebude nějak kazit, což ale v tomhle stavu nedokážeme posoudit, protože, jak říkám, nikdo to neviděl zblízka, bylo to ve tmě, takže pokud tam nějaký deformace nebo nějaký artefakty obrazový na tom displeji vznikají, tak prostě v tuhle jako chvíli to nedokážeme posoudit, ale Samsung říká, že jako příští rok asi ukáže víc, tak uvidíme, no, jak to teda dopadne. Spíš jako bychom se dneska mohli bavit o tom, jestli takový zařízení potřebujeme, nebo jako, co na to říká konkurence, ne jako naše konkurence, ale jako konkurenční výrobci, a jestli je to vůbec k čemu, nebo jestli to chceme, nebo chceš to? No, já to chci jenom prostě proto, že to vypadá docela cool. Takže je to taková přitažlivá myšlenka, že jo? Takový technologický zázrak malej. Je to technologický zázrak, ale já právě, jak jsem si vědom těch technologických nebo technických jako nedostatků nebo těch věcí, co se tam všechno jako na to můžou zkazit, tak mám spíš toho strach, že jako už tak dneska v těch telefonech je dost jako kurvítek a to jsou ty telefony, že jo, pevný a nic se tam nehejbe, pokud teda nebudeme počítat, že teďka se do mody vracejí ty slidery, že jo, kde tam máš jako nevysouvací klávesnici, ale že tam vysouváš ty foťáky, to se taky podle mě bude dost kazit. Ale tady u toho ohybu, tyjo, já nevím. Já bych ani snad neřekl, že ty slidery se vrací do mody, spíš jenom jako pár výrobců se toho chytlo, ale podle mě z toho jako nějaký velký trend nebude. Ale no tak jako minimálně, když teda nebudu řešit, jestli to vydrží nebo nevydrží, což samozřejmě je dobrá otázka, tak to jako vypadá, že by to mohlo být docela příhodný, že jo? Vytáhneš telefon z kapsy, rozděláš si ho, máš prostě velkou obrazovku, na tom se vždycky bude líp číst, líp se tam bude sledovat video, já nevím, teoreticky možná i se tam bude líp psát, i když u takovýhohle rozměru už možná jako na tom psaní tam, jako tam až tak jako ten prostor nepotřebuješ, ale nějaký ty potenciální přínosy tam vidím. No, s tím videem to nebude asi tak žhavý, protože alespoň zrovna to video, teda to zařízení, které ukazovali, tak když to rozložíš, tak je to nějaký tablet takový skoro jako čtvrcového formátu, nebo možná, že to bylo 4:3, a tam zrovna ty jako moderní videa tak by nebyly o moc větší než na té jako jedné obrazovce s tím nudlovitým displejem, jo? Protože by se ti to tam doplnilo o ty černý pruhy. Ale jako budeš, no, na tu práci nebo nějaký čtení, tak to asi bude vhodnější, ale pořád, jako já se dokážu představit, že tohle je budoucnost, jo? Že fakt až tady budou nějaké jako nanometrové technologie, tak fakt třeba budeme používat prostě počítače nebo nějaký tablety, které jsou fakt jako o něco tlustší než list papíru. Jo. To tady taková budoucnost tady třeba bude a nějakým způsobem se k tomu musíme dopracovat skrz tady tyhle pokusy, tady tohle prostě se představil, no tyhle experimenty, co tady dělá Samsung a jako další výrobci, ale jako v tuhle chvíli je to jako dost nezajímavý zařízení, který jako vypadá i prostě z té ukázky, tak bylo vidět, že to je docela tlustý. Jo, že jo. Pokud tam, že to musíte být nějak jako trošku jako zpevněný v těch místech toho ohybu, takže pokud to má nějakých jako 8 mm, prostě když to je rozložený a pak to složíš dohromady, tak už to prostě, že jo, nějakých 16 mm nebo 20 mm, prostě podle toho, jak jestli to je prostě na sebe úplně dolíhá, jo, a potom jako nosit nějakou 2 cm takovou krabečku v kapse, nevím, no. Tak ono těžko říct, jako s některýma krytama, který máme dneska na smartfony, tak ty telefony jsou hodně tlustý, je otázka, jako co by se dělo tady s tím, protože tohle vypadá na zařízení, na který by se nějaký přilehavý kryt asi dělal poměrně blbě. Což je mimochodem jako zajímavá vlastně otázka, jako jestli teda, když by na to nebyl žádný slušný kryt, jestli by se to nepoškrábalo, nebo jak by to bylo řešený prostě. No zrovna u toho, to je jako dobrá připomínka, že zrovna u toho Samsungu ten to vymyslel celkem chytře, protože na tom zařízení nebo na tom prototypu, který tam měli, tak tam byly ty displeje dva. Jo, tam to, co se rozevíralo jako knížka, tak ten, jako, ten skládací displej byl v té vnitřní části. Takže když to bylo zavřený, tak ten displej jako nebyl vystavený nějakému poškrábání, protože to bylo jako schovaný vevnitř a na té vnější straně, tak tam byl prostě takový jako malej, menší displej, nějaký jako čtyřpalcový nebo něco takového. Jo, který ti v tom zavřeném stavu potom bude fungovat jako prostě normální smartphone. Yeah. Až na to, že teda aspoň co ukazovali, tak tam to dost zase plýtvalo místem, jo, jak Samsung nebo vlastně i ostatní se snaží prostě tu přední stranu vykrývat jako, jo, ten poměr velikosti displeje jako té přední plochy, tak prostě už dneska se blížíme někam 90% a tam prostě vypadalo, že třetina obrazovky nebo třetina té plochy prostě jako je nevyužitá úplně. Ale jak prostě tady tohle nebylo hotový zařízení a prostě ukazovali jenom tu technologii, že tohle funguje. Tak. Ale to jsem jako chtěl říct, že právě oni, Samsung má ten systém tak, že ten displej skládací jako bude uvnitř, že se prostě jako po tom složení, tak ten displej fakt není jako vystavený těm vnějším vlivům, ale třeba z okolností pár dní předtím, tak nějaká čínská společnost, o který nikdy neslyšel, jmenuje se, teď si to musím najít, Royal, a společnost Royal, tak představila zařízení, který se jmenuje FlexPi, a tam to je taky skládací, vypadá to, že to je stejně velký, prostě taky nějaký jako 8-palcový tablet, který se dá složit na dvě poloviny, ale oni tam ten ohyb právě mají jako na té vnější straně, že když to prostě ohneš, tak budeš mít jako nějaký telefon, který má displej vepředu i vzadu, a zároveň i na tom, v tom ohybu, tak tam bude jakoby takový, jako taková třetí část toho displeje, kde se ti budou zobrazovat nějaké notifikace nebo hodiny a takové věci. A tady je to podle mě mnohem nebezpečnější, protože že jo, najednou máš prostě telefon, který je kolem dokola obalený displejem a ty displeje nejsou moc odolný, že jo. To, hned se ti to poškábe, hned prostě nemůže ti to nikde spadnout, protože všude máš zranitelné místa. A tam se to teda bude kazit mnohem víc a přijde mi to tam jako nedomyšlený, no, že ten Samsung asi jako víc nad tím přemýšlel, než tady tyhle Royole. A já bych jenom k tomu řekl, že prostě jako s jakýmkoliv dnešním smartphonem si taky musíš dávat bacha, aby ti nespadnul. No, takže samozřejmě. Ono, když ti prostě jaký zařízení spadne z ruky, tak je jedno, jestli má větší nebo menší displej, akorát v tomhle případě by to teda byl jako velký displej, který by si zničil třeba, že jo. No, asi je to daný třeba i ty tlustý rámečky, jak říkáš, tím, že je to prostě jenom prototyp u toho Samsungu, takže to bych asi jako nějak nehrotil s tím, oni si asi poradí. Já jako vlastně, když to bude zavřený, tak to teoreticky, když si představím, jako že ten displej bude zevnitř teda, tak já potom zvenku, mě stačí, když to bude třeba jenom opravdu ukazovat hodiny nebo prostě ukáže mi to, kdo volá. Ne, tam bude vloženě, nebo aspoň na tom jejich prototypu byl jako plnohodnotný displej, který ti bude fungovat jako normální smartphone, takže ty jako ani většinu času to možná nebudeš muset rozevírat, jo? Že to prostě rozevřeš jenom právě v těch chvílích, kdy fakt budeš chtít tu velkou obrazovku, jo, ale pokud ti někdo bude volat, tak jako nesmysl, že ho to otvírat, takže tam to no, necháš. Jako jo, na volání je nesmysl to otvírat, ale mně právě přijde, že jako mít tam vlastně jako uprostřed, nebo z té vnitřní strany velký displej a potom ještě jeden displej vlastně jako zvnějšku, aby to bylo jako klasický smartphone, to za prvý hrozně jako prodraží to zařízení. A za druhý nevím, jako jestli bych měl potřebu to otvírat, když už prostě mám displej zvenku, jakože mi přijde, že by mě to trošku jako odvádělo od toho. Jako ono to připomíná trošku třeba komunikátory, který kdysi vyráběla Nokia. Nebo teďka vlastně tento týden taky jsem psal o britské společnosti Planet Computers, která taky vyrábí takový jako novodobý komunikátory a zrovna teďka představili nový Cosmo Communicator, který že jo, je taky prostě má tvar knížky, akorát, že vevnitř nemáš skládací displej, ale máš tam prostě jako takový, je to prostě malej notebook, jo, že tam na jedné té polovině máš jako displej a na druhý máš jako hardwareovou klávesnici. Takže ten Samsung dělá něco podobného, až na to, že tam nebude klávesnice, ale bude tam jeden celistvý displej. Což jako asi OK. Třeba v minulosti tady tohle, nebo loni to možná bylo, tak Lenovo představovalo tak nějaký prototyp tady tohohle typu zařízení, ale tam jako nespojovali mobil a tablet, ale jako tablet a notebook, jo, že budeš mít prostě mnohem větší to zařízení, který má tvar jako notebooku, a když to prostě rozevřeš, tak tam budeš mít taky jeden celý velký displej s tím, že na té jedné půlce tak tam budeš mít nějakou jako programovatelnou virtuální klávesnici, jo, která se ti bude prostě přizpůsobovat podle toho, co zrovna děláš. Jo, tady mi to možná dává jako větší smysl právě než třeba ten mobil, mobilotablet, ale pořád prostě dokud to neuvidím v praxi, jak to funguje a jak moc se to opotřebovává, nebo jak moc, nebo jestli vůbec je ten obraz deformovaný právě v tom místě ohybu, tak jako těžko můžu soudit. Ale spíš jsem jako skeptický, protože je důvod, proč to do teďka tady nebylo. Protože technologie nebyla tak daleko asi, že jo? No ale je už dostatečně daleko. No tak hele, takhle, já jako samozřejmě nemůžu říct nic jiného. Já jasně, jako dokud to neuvidíme na vlastní oči, tak je těžký tomu jako věřit. Ale oni sami neřekli, kdy to bude. To znamená, že ještě asi pár let vývoje, že jo, nás čeká, takže... No jako Samsung se tváří, že příští rok by to mohlo jít do světa, jo, tak... No. Aha. Neřekli nějaký konkrétní termín nebo něco, ale jako všechno tomu tak nějak naznačuje. Jo, oni představili i nový uživatelský rozhraní, který se jmenuje One UI. Prostě bude to zase jako další generace té nadstavby nad Androidem, která jako původně to byl TouchWiz, potom z toho udělali Samsung Experience, teď to bude One UI, a která už právě jako dopředu myslí na tady tohle, že tam budeš mít to nějaký flexibilní prostředí, který se bude, jo, že tam ta velikost té obrazovky se bude měnit, a takže tam i to uživatelské prostředí se bude nějak podle toho škálovat a nějak upravovat, a takže jako jsou na to připravený, a pokud příští rok, jo, už se mluví o tom, že bude, že přijde nějaká řada telefonů Galaxy F, jo, jako F jako flexible, nevím. F jako go fuck you, no. Jo, jakože když tu obrazovku rozděláš, tak by tam mělo to prostředí být připravený na to, že se ti tam zobrazí vedle sebe až tři aplikace, což zase pro multitasking bude dost významný. Mimochodem to, že budeš mít vedle sebe tři aplikace, mě připadá asi smysluplnější, než že tam budeš mít jednu roztaženou aplikaci. Já si teda vždycky jako vzpomenu při tomhle tom na to, jak vlastně vypadají a vlastně vypadaly i před lety aplikace pro tablety s Androidem. To znamená, většina těch aplikací nebyla absolutně připravená na ty velké obrazovky a byly to takový roztažený věci, hnusný, prostě blbě ergonomicky vyřešený. Což jako... ve velký míře platí dneska pořád. No tak já si myslím, že to platí asi víc než kdy jindy, protože tablety s Androidem jsou v zásadě mrtvá věc, že jo, to jako před pár lety se aspoň výrobci pokoušeli to prodávat, ale jak víme, tak ale to vyšlo. Ale zase jako nové verze Androidu, pokud to jako někdo nedoničí nějakou vlastní nadstavbou, tak už tam prostě mají taky tu možnost toho multitaskingu, nebo ani ne multitaskingu, ale jako toho multi-window režimu, že můžeš mít jako dvě okna vedle sebe. Samsung třeba tady tohle měl. Nebo LG taky to mívalo ještě právě předtím, než to nasadil jako samotný Google do toho Androidu, takže tam to funguje i třeba na mobilech, jo, že můžeš mít jako dvě obrazovky takový jako skoro čtvercový jako nad sebou třeba nebo vedle sebe podle toho, jak to držíš, takže jako já věřím, že tady tohle Samsung vyřeší a pokud tam bude mít ještě třetí okno, tak jako OK. Já myslím, že tohle by vyřešit mohl, i když je pravda, že to, co jsi zmiňoval, třeba, že LG to mělo v těch telefonech, tak tam je potřeba dodat, že to bylo asi právě tím, že to nebyla systémová, ale taková jako neoficiální funkce doplněná do toho Androidu, tak to nefungovalo s každou aplikací, takže... Já, když jsem to jednou za rok chtěl využít se dvěma aplikacemi, že bych jako multitaskoval, tak jsem zjistil, že ani jedna z nich to nepodporuje, takže... Člověče, já jsem to byl na LG G3, to už jako, že jo, drahně let, co to ten telefon přišel. Pár let, no. A tam to fungovalo, myslím, jako dobře. Aspoň teda s těma aplikacemi, které jsem používal. Jako samozřejmě hry tam, že jo, no, na tak tom to, nebudou. Jako neřešil, ale jako ty takový ty jako kancelářské věci nebo nějaký jako Twitter a tady tyhle věci, tak to tam fungovalo podle mě jako OK? To tam nefungovalo prostě vůbec. Jo? Nevím, jestli pak něco změnili, těžko říct. Ale každopádně tady to bude jednodušší v tom, že ty aplikace budou normálně zobrazený vedle sebe, nemělo by tam docházet asi k žádným výraznějším deformacím, takže snad to Samsung udělá tak, aby to fungovalo dobře. A se všema aplikacema ideálně teda. To asi tak všechno, co se k tomu dá říct. Já teda jako přemýšlím nad tím vlastně, jestli teda tohleto je nejzajímavější inovace, která by mohla nastat u smartphonů za hodně dlouhou dobu, a přemýšlím, jako kolik těch významných bylo, protože byl iPhone v roce 2007, pak asi přišly ty displeje s minimálníma rámečkama a pak se začala využívat umělá inteligence při pořizování fotografií. Tak jako nic mezi tím asi zajímavého se nestalo. A teď teda tohleto, to by byla jako fakt největší asi revoluce za celou tu dobu. Jako revoluce to je, to jako o tom není pochyb, ale právě jako říká, že dneska jsou módní ty mobily s tenkými rámečky a vůbec nejenom ty rámečky jsou tenký, ale i ty mobily jsou čím dál tenčí. A teďka tady jako výrobci představují zařízení, které vlastně mají jako 2 cm tloušťku, mají jako široký rámečky. Jo. Tak kde to jsme? No jasně, no. Já myslím, že to se jako nějak vyladí časem. Jako bude to ale specifický zařízení, asi z toho nikdy nebudou dělat nějakou masovku, že to prostě bude nějaká věc, prostě, kterou si může zájemce koupit, ale bude to asi drahý zařízení, nebude to pro každýho a podle mě jako to ani jako nebude budoucnost všech mobilů, že prostě pořád tady budou ty, jako ty, i ty obyčejný, to, co máme prostě dneska, jo, ale nebo v minulosti ještě jsem si vzpomněl, bylo to taky Lenovo, asi to je 2 roky zpátky, tak ono představovalo, což mi možná přijde zajímavější, ohebnej telefon, který ty můžeš prostě ohnout do nějakého jako náramku, který potom můžeš nosit na ruce, jako hodinky. Což možná jako dává větší smysl. Že budeš mít, nebo já nevím. Asi jo, já ti jako asi rozumím, proč to říkáš, to asi máš pravdu. Určitě ta první generace nebo několik prvních generací toho ohebného telefonu nebudou pro všechny, s tím se nedá dělat nic jiného než souhlasit, ale je možný, že já jako se upínám k ty myšlence, že tohle by mohla být ta věc, která vytlačí ty klasické smartfony. Možná, že smartfony s jedním displejem časem se budou ocitat v pozici těch tlačítkových telefonů, jo, tam, kde jsou jako dnes třeba nebo v posledních letech. Ale to je jako je těžko říct, že to jako je vaření naprosto z vody. Mně jenom jako to dává smysl v kontextu toho, že smartfon pro spoustu lidí je náhražka počítače a tady s tím větším displejem, jedna, která jako je pravda, že když už se nafukovaly vlastně rozměry displejů v posledních letech, tak ty smartfony začaly fungovat víc jako tablety a ten tablet víc dokáže nahradit lidem ten počítač, myslím si, protože to má velkou obrazovku a tady právě s tou větší obrazovkou to líp dokáže nahradit ten počítač, takže si myslím, že ta masa by se k tomuhle tomu časem posunout mohla. Asi to nebude nic rychlého, ten přechod, ale vidím je to tam jako nějakou určitou možnost. Ale pokud takový zařízení bude dražší, než když si koupíš telefon a k tomu tablet zvlášť nebo počítač zvlášť, tak už no, jo. Je to jako rozumně uvažující člověk, tohle si možná nekoupí třeba. Jo. To je To jo, to máš pravdu, tak tam jedině prostě uvidíme, co ta cena, že jo, ona se bude nějak vyvíjet, jak už jsme naznačovali oba, tak prvních pár let to asi bude hodně nechutný a mastný, ale třeba já nevím, plácnu za 10 let, už ta cena bude taková, že možná už to bude dávat smysl. Rozhodně tady tohle je jediná možnost, jak zvětšit tu obrazovku mobilů a prostě tak, aby si ti ten telefon pořád jako vešel někam do kapsy, jo, aby to bylo pořád jako relativně kapesní zařízení, když jako dneska, že už máš skoro zase 7-palcový telefony, se vrací do módy a to už jako ne všechny kapsy snesou, že jo, i ty 6-palcový jsou prostě obludy a já to nechci. Ale tady prostě můžeš jako zdarma v podstatě tu obrazovku si jako zdvojnásobit. Zdarma za hodně peněz. Jako, no, už jak jsem to myslel. Ano, vím. Každopádně můžeme asi k tomu říct minimálně to, že Samsung rozhodně není jediný, kdo tohle to dělá, kromě té jedné firmy, kterou už si zmiňoval, ta Royal něco, tak s ohebnýma displejma, respektive ohebný telefony by chtělo představit minimálně ještě LG, což je samozřejmě velký výrobce displejů, že jo, to jako víme všichni, takže ty by rádi se vytáhli. A o Microsoftu se už taky vlastně pár let mluví, že pořád jakože ten jeho Surface Phone by mohl být někdy a že by to mohlo být skládací zařízení právě jako ta knížka. Viděli jsme několik různých patentů, včetně toho, že by mohlo jít o zařízení, který má dvě samostatně, ale samostatné části, že jsou oddělitelné od sebe, na rozdíl třeba od tohohle toho, co ukazoval Samsung. Takže nějaká ta snaha tímhletím směrem mít tady prostě je. No a co z ní vyleze, uvidíme. No Lenovo tady nějaký takový prototypy ukazuje už taky jako 2-3 roky a nic ještě neprodává, takže... No... Mluví se i o Huawei, že tady tohle... Jako asi všichni na toho mají nějaký patenty, určitě i Apple někde jako potají něco takového zkouší, ale nikdo ještě nebyl nebo neměl ty koule na to prostě tady tohle prodávat. Kromě toho Royole, která ta firma už jako spustila nějaký předobjednávky, a jako chce to prodávat a ty ceny tam jako byly docela jako krutý taky, takže... U Samsungu to asi začalo tím, že nám nejdřív ukázal Galaxy S6 Edge, to byl tuším ten první telefon se zahnutým displejem. No ale tam je to něco jiného, že jo, ty flexibilní panely, prostě ty můžeš jako tu obrazovku ohnout, ale potom je pořád jako v tom pevným, jako neměrným stavu, že jo, protože to máš prostě v tom pevným těle. A tam prostě není problém to vyrobit, protože ten displej samotný ohneš, potom to prostě máš tam to pevný sklo, ze spod máš nějaký pevný jako kovový rámeček, tam je to OK, ale tady se ti chybí samotný ten displej, že jo? Jako jo, ale jenom vlastně chci říct, že mě to vždycky připadalo jako takový právě první krůček směrem k té ohýbací budoucnosti. A teď už jsme teda v bodě, kdy Samsung říká za pár měsíců, prostě tohle bude reálný produkt. Loni čínská ZTE tak představila telefon, který se jmenuje Axon M, který je tak na půli cesty, protože to je taky taková skládací knížka, která ale má jako dva displeje nezávislý, ale jako když to rozložíš, tak prostě máš toho takový jako jeden virtuální displej, který, ale je tam prostě samozřejmě ten předěl, jo, ale tam je to už zařízení, který si dokážu představit, že bude fungovat, nebo funguje to, že jo, oni to prodávají, ale nemuselo by to být tak moc kazový, protože tam máš jako klasický pant a nemáš tam to jako neodolný nebo nechráněný místo toho displeje nebo to namáhaný místo displeje. Ale že by z toho byla tak nějaká masovka, samozřejmě jako kdo kupuje ZTE, že jo, ale i tak. No právě, jako Samsung jakožto největší výrobce smartphonů, když řekne, že prostě v příštím roce tady bude mít ohýbací telefon, tak to si myslím, že by mohla být ta věc. Na rozdíl třeba od toho ZTE nebo jiných výrobců. Ale asi nějakou tu zdravou skepsi mít je samozřejmě na místě. To jako neříkám, že ne. No Samsung kromě toho ukazoval také nový typy displejů, který bude prodávat nebo vyrábět. A nebo představil tam tři různý typy výřezů pro foťáky. Z čehož všichni máme určitě radost. Jo. A ukazoval tam právě takovou tu, jako takový ty miniaturní varianty, že tam máš takovou tu kapku nebo takový trojúhelníček a nebo přímo jako díru. Jo, to už myslím, že Huawei to byl, který mu unikly nějaký jako obrázky z nějaký patentové přihlášky, kde právě tak jakože chystá asi nějaký telefon, který bude mít tu prostě díru v displeji, která bude jako ne na tom kraji, jak to je dneska, že jo, ty výřezy, ale prostě někde jako uprostřed toho displeje, nebo ne jako uprostřed, ale nebude to prostě zrovnaný s tím krajem, tak tam bude taková díra jenom pro ten foťák a kolem toho prostě zase bude ta užitečná část toho displeje, tak Samsung něco takového chce vyrábět, tak uvidíme, jestli to dá do těch svých telefonů, že jo, protože doteďka je vlastně jako největší výrobce, který se tomu brání a tak jestli jako odolá, nebo jestli tady tohle taky nasadí, nebo jestli tady tohle připravuje jenom pro ty partnery, že jo, protože Samsung ty svoje OLEDy nebo AMOLEDy tak jako prodává, že jo, každému prostě tady v oboru. To asi nezbývá, než říct, že uvidíme. Co vlastně ty a výřezy? To by to vadí? Líbí se ti to? Nebo... Ale já si myslím, že se těm výřezům věnuje možná až jako moc času a vzniká kolem nich hrozná hysterie. Jakože krátce, rozhodně si myslím, že udělat tam výřez je kompromisní a špatný designový rozhodnutí. Vypadá to hnusně, jako je to prostě překáží to tam, narušuje to tam do jisté míry funkcionalitu, že když se budeš zejména sledovat, třeba když se budeš dívat na video, tak to tam prostě bude blbý. Ale myslím si, že to je prostě věc, která zmizí časem. že postupně se nějak ty senzory dostanou někam jinam pod ten displej, pravděpodobně stejně jako ty čtečky otisků prstů už konečně lezou pod ten displej, takže já si myslím, že ty výřezy časem prostě zase zaniknou, no, že hold jako teď tady jsou, nějakou dobu tady budou, ale já jako smartphone s výřezem nemám, jsem samozřejmě za to šťastný, ale když bych měl, tak to prostě asi přežiju, že jo, no. Se nezblázní. No tak je výřez a výřez, že jo, třeba no tak ten na tom pixely, pixelu je hrozný, no. No nový pixel od Google, tam je to jako úplně brutální, ale třeba teďka, že jo, OnePlus ukazovalo ten telefon 6T, no, ty to umí. Který zase kopíruje jako jinačí, že jo, nějaký Oppo nebo Vivo nebo tady ty další firmy z toho koncernu BBK, z toho čínského, že jo, tam patří všechny tady tyhle firmy. Tak tam je to taková fakt jenom taková malá kapka, kde to ani tak jako rušivý není, jo? Že to, neřekl bych, že to vypadá hezky, ale je to něco, s čím bych asi dokázal žít, ale u toho Pixelu je to jako odporný až, no. Jo, to naprosto souhlasím. Jako OnePlus to je možná jako jediný výrobce nebo jeden z mála, který ty výřezy fakt umí dělat vkusně. Ale pak já se vždycky vrátím k tomu Samsungu, jo. Prostě pak tady máš Samsung, který ukazuje, že to jde i bez výřezu, že stačí mít někde prostě nahoře nějakou malinkatou lištičku, kam ty senzory narveš a jako nazdar a je to v pohodě. No ty jsi říkal, že v těch budoucích telefonech, že ty senzory se asi dostanou pod ten display, což asi jako jo, i Samsung něco takového naznačuje a tady jsme taky viděli nějaký patentový přihlášky, kde na tady tohle nebo o tady tohle se ty výrobci pokoušejí. Protože že jo, ty displeje jsou v podstatě děravý, jo, že na nějaký ty mikroskopický úrovni, tak tam prostě může procházet to světlo, takže tam se dá dát nějaký senzory. Problém bude s těmi foťáky, že jo, protože... Tam to bude těžký, jo. Podle mě tam jako to nebude, nemůžeš nikdy udělat tak kvalitně, jo, že i když tam jako teoreticky to světlo nebo ty světelné informace se dostanou i skrz ten displej, tak pořád tam máš prostě nějakou vrstvu, která tohle bude ovlivňovat, která bude prostě zhoršovat tu světelnost. A tvořit tam různý deformace a to si fakt jako úplně jako nevím, no. Tam je pak otázka, za prvý, jestli potřebujeme mít foťáky ze předu. Ale jako já to nepotřebuju, jo, ale jako asi jsem úplně v minoritě. No. Ale nevím, jako je možný, že to nikdy nepůjde udělat dobře, je možný, že to tam třeba bude do jistý míry nějak kompenzovat ten méně kvalitní obraz, třeba nějaká ta umělá inteligence, která už dělá hodně zajímavé věci dneska a samozřejmě bude to čím dál lepší. Těžko říct, no. Já věřím tomu, že ten vývoj prostě se dostane do fáze, kdy to bude OK, řekněme. Umělá inteligence to může řešit třeba tak, že ty se jednou vyfotíš tím foťákem třeba zezadu, jo, ta umělá inteligence rozezná ten tvůj obličej a potom jakože zapíše si to někam do paměti a potom prostě ten tvůj ksicht bude jako vkládat na různý jako jináčí fotky jiných lidí a vždycky to tam nějak zamaskuje a už se nebudeš muset nikde fotit jako sám zvlášť a vždycky ta umělá inteligence to tam nějak jako doprcne k něčemu jinému. Takže budeš mít pořád stejný výraz, stejný účes vlastně těch fotek. Ne, tak s tím se dá, že jako s výrazem tak se dá pracovat. Tak s výrazem jo, s účesem asi už tolik ne, ne? Ale to samozřejmě taky, tak zase vezme to výřez od někoho jiného, teda výřez, účes od někoho jiného a... Jo. Může ti to měnit opálení, jo, že když půjdeš někam moři, tak prostě ti to tam jako trošku jako stmavne ten obličej, to je jako všechno je možný dneska, že jo? Ne, pravda, že jestli si pamatuješ, před pár lety kolovalo po internetu docela populární video, kde ve Photoshopu kdo si udělal, a teď nevím, jestli to bylo z nějakého starého chlapa, nějakou jako modelku nebo něco takového, takže jako zázraky se teoreticky dej dělat, když jim věnuješ dost času. Jo, tak jako ve Photoshopu, že jo, jsou jako hrozní mágové, jak tam to jako umí, ale... Takže umělá inteligence se naučí kouzlit a ty se vlastně potom nebudeš muset fotit, že jo? Ona jako dokreslí ti vlastně všechno. Vytvoří úplně umělou fotku třeba. Já bych fakt chtěl vidět toho výrobce, který bude mít koule na to, aby tam ten foťák nedával. Jo, že buď to vymyslí tak, třeba jeden telefon od Meizu, myslím, že to je Pro 7, teď nevím z hlavy, jak se to jmenuje, tak mají vzadu takový malý displej, jenom takový jako proužek, který slouží třeba k tomu, aby ses mohl jako fotit tím zadním foťákem. Jo, takže ty se tam i uvidíš, můžeš to jako nějak nakomponovat ten obraz, vyfotit se, hotovo. Jo, nemáš tam prostě zrcátko, máš tam přímo ten obraz, na kterým se jako vidíš jako ten reálný obraz. To mi dává smysl. Ale zase oni tam mají i ten přední foťák, takže jako nevím úplně. Jo, tam to mají právě jenom kvůli nějakým hodinám a notifikacím, že to je prostě takový jako úsporný displej. A nebo minulý týden tady tenhle formát trošku rozšířila zase ta čínská společnost ZTE, která představila telefon Nubia X, který právě ten přední foťák taky nemá vůbec. Jo, má tam, jo, úplně fakt, vypadá to hezky, jak tam máš ty minimální rámečky a nic se tam nenarušuje, ani žádný výřez. A má právě jenom ty zadní foťáky a u toho má displej jeden, ale jako velký, jo, že to je fakt skoro přes celou tu zadní stranu, což jako je až zbytečný, jo, že fakt pokud tam ti jde jenom o ty selfiečka, tak tam ti stačí jenom nějaký malý průžek, který jako půjde líp chránit nebo nebude tak vystavený nějakému poškození a podobně. Jo, takže tohle si jako dokážu představit jako zajímavou inovaci a nějakou jako odvahu toho výrobce něco takového udělat, ale z těch jako mainstreamových výrobců tady tu odvahu nikdo nemá, bohužel. Takže určitý možný řešení situace tady máme a třeba se k tomu někdo odváží časem. A to je asi tak podle mě všechno, co bychom k tomuhle tématu dneska mohli říct, nebo jestli máš pocit, že jsme ještě chtěli něco říct jiného? Ne, asi ne. Za pár měsíců tady bude CES, pak přijde MWCčko, kde se budou právě tady tyhle nové telefony představovat a třeba tam jako se dočkáme nějakého překvapení, ale... Uvidíme. Tak, za týden. Čau. Čau. Prosím tě, někdo nám asi před 2 týdny psal, že nás považuje za seriózní podcast, tak jsem se tomu dost jako podivil. Proč my jsme seriózní podcast? Myslíš, že jsme seriózní podcast? Co je to serióznost? Já nevím. No, já taky ne. Jako jsme... Neděláme jako prvoplánový humor, tady nějaký, který jsem jako nedávno viděl jedno video od kolegů z Živě a tím bych to jako uzavřel. Jo, dobře. Ale neberem se vážně moc. Ne, to ne. No. Já ti rozhodně neberu vážně. Já jsem to vždycky věděl, že to tak je. A už jsem vzdal všechny pokusy, no vlastně jsem to ani nikdy neskoušel. Mimochodem ještě pořád se jako pod každým podcastem nebo článkem vlastně tým, tak se řeší tvoje jako genderová vyváženost, že máš prostě uživatelé, uživatelky. No. A nedávno jsem četl, že myslím, že Nizozemsko to bylo, který vydal první pas pro osobu bez pohlaví, nebo jo, že jo. Ten člověk, že se nepovažuje ani za muže, ani za ženu, je to nějaký intersexuál, nebo co to je. Mm-hmm. A tak jako budeš tady tohle tak nějak zohledňovat teďka v těch osloveních, nebo jak to budeš tyhle lidi, tyhle intersexuály, jak je budeš nazývat? Já nevím. Já vlastně vycházím z doporučení, nebo za ní se nedá říkat, že to jsou doporučení, rozhodně to nejsou nařízení, maximálně doporučení jazykovědkyň jistých, které se tomu tématu zkrátka věnují. Já nejsem jazykovědec, takže uvidíme, jestli vzniknou nějaká jiná doporučení k tomuhle tématu. Takže děkujte feministickým jazykovědkyním a já si myslím, že to je důležité téma a že si nezaslouží být takhle schazováno neustále. A neberou, já nevím, mi to přijde podobný jako různý kvóty na to, že musíš mít zaměstnaných určitý počet nebo určitý procento ženských, což jako samozřejmě já jsem, nebo nevím, jestli jsem feminista, ale jsem prostě samozřejmě pro rovnoprávnost, chci, aby ženy měly stejné platy, jako s tímhle vůbec problém nemám. Spíš mi jde o to, jestli to jako neponižuje ty ženy, který prostě třeba dostanou tu práci jenom proto, aby splnili tu kvótu, že nejde o to, co oni umějí, nebo co... Jo, že nerozhodují ty schopnosti, ale jenom to, aby prostě se vešli do nějakých čísílek, prostě aby uspokojili úředníky. A v tom oslovování mi to přijde jako taky stejný. Já nemyslím si, že by to ty ženy nějakým způsobem uráželo, pokud prostě se o nich mluví v tom jako mužským množným čísle. Hele. Jako čeština je v tomhle jako pitomá, jo? To samozřejmě jako v angličtině je to něco jiného, ale já nevím, tu češtinu takhle prostě neohneš a dělat to oslovení takhle složitě, jak to děláš ty. Jo, já, aby to posluchači pochopili, já to Petrovi taky pořád vytýkám, já se to taky nelíbí, ale jako nic s tím udělat nebudu, protože to je jeho přesvědčení nějaký, já to respektuju, jenom já to vidím prostě jinak. A proto to taky nedělám, že jo? No. No, s tím respektem bych byl opatrný, protože když si z toho děláš srandu, tak to není moc respekt, si myslím, ale... Já si dělám srandu z tebe, že to bereš až tak jako moc vážně, ne z toho... Ale no, je to těžký, prostě ta čeština nese vlastně nějakou tu nerovnoprávnost prostě v sobě. A ono, když se třeba podíváš, a tomu se můžete smát, jak chcete, ale když se třeba podíváte na texty v angličtině, která obecně je rodově neutrální, takže tam nemáš uživatele a uživatelky, ale máš tam prostě user. A je to on i ona. Ale všimněte si někdy, že oni, když v dokumentech, kde vlastně jakoby mluví obecně k lidem, ale nemluví o žádným konkrétním člověku, to znamená, nemluví o žádným pohlaví nebo o tom genderu, tak oni potom tam píšou he or she, oni to taky jakoby zdvojujou, jo? Oni prostě nenapíšou he a schrnou pod to ty ženský, prostě mají to tam takhle jako přísně rozdělený taky. Tak můžou tam dát they, že jo, jako oni. No, ale píšou he or she, jako fakt si toho všímám, že se to v těch textech objevuje, tak si toho zkuste taky někdy všimnout, že to tam opravdu jako je, jo, děje se to v té angličtině. Jako není, prostě to zdvojování není optimální řešení, je to prostě kompromis něčeho. Stejně jako není optimální řešení právě to generický maskulinum. Takže, nevím, já jako vždycky přemýšlím nad tím, jako jak to těm lidem jako zkusit přiblížit, aby se jako do toho víc vcítili. Já nevím, zkuste si představit, že je tady něco jako generické feminimum. A jako jestli by vám to třeba nepřipadalo divný, jo? Já jako si nemyslím, že většina třeba žen jako by si uvědomovala, že by je to, jak říkáš, uráželo nebo něco, ale tak ono je jako hodně věcí, o kterých si neuvědomujeme třeba, že by mohly být jinak a lepší. Konec konců máš tady ženský, který tvrdí, že jim lichotí, když je muži obtěžují. Tím narážím na jistou takovou paní, jejíž rozhovory jsou jako opravdu legendární, bych řekl docela. Takže to vůbec nevím, o čem je řeč. No, jistá paní Kolářová, no, to je jedno. Jo, každopádně nevím, jo, jako představ si, že prostě v těch článcích bude generický jako ženský rod. Jo. Jako, že bys psala jenom uživatelka. No, jako, že by se to převrátilo. Vyšší, ale protože to není zažitej zvyk, že jo, tady tohle. No, ale je to divný, že jo. Jako, jo, když ty bys potom to četl jako muž teda. Ale je to divný v tom, protože tady ten není ten zvyk, že ta čeština funguje už jako stovky let a tady prostě to, ten mužský rod ten v tom množném čísle, tak tady takhle funguje, takhle se to používá. Jo, to, jako jo, je to zvyk, ale to, že je to zvyk, ještě neznamená, že je to správně a rozhodně to neznamená, že to nemůže být jinak. Konec konců ten jazyk se přece dlouhodobě vyvíjí. Máme tady spoustu zastaralých jednak výrazů, ale i nějakých jazykových jevů, které už se třeba nepoužívají, ale dřív tady byly. Že? Vzpomeňme, já nevím, třeba na spřešky. Že? To už jakoby dneska ten koncept neexistuje v tom jazyce, to už je mrtvá věc, ale taky to tady bylo. Takže, jak říkám, jako, si do Polska. Je těžký, jo, jasně, no. Je těžký jako s tím jazykem něco dělat, protože ta nerovnost je v něm prostě vklíněná v tom samotném základě a je hrozně těžký, jako, to bys podle mě musel přeskládat celý ten jazyk, aby byl rodově neutrální, tak jako třeba ta angličtina, ale jinak jako nevím moc, co jiného s tím udělat, takže používám tohleto. Ok, nechme tady toho. Už stejně jsme se tady jako dostali do úplně tématu, který jsme ani rozebírat nechtěli. To mě překvapuje, že jsme se do ní dostali teda, člověče. Ne, já jsem ti dal jako možnost se obhájit, nebo... A já se nemusím obhajovat. No, vidíš, tak... No. Tak se nemusíš obhajovat.